أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديد Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vazhdim e ligjëratave mbi ateizmin dhe ateistat. Si plëcimi vargut të cilën e kemi plëcuar dhe përmbushur mbi emra dhe cilësit e Zotit ton, subhanahu vë teala. Ateizmi thamë se është mohimi i Allahu Gjellë Gjellaluhu si eksistencë. Dhe kjo lezër thamë është vezvesja më e madhe, apo cytja më e madhe që ka mundësi, apo maja e cytit që ka mundësi me ardhë një njeri dhe ajo është dyshimin e eksistencën Allahu subhanahu vë teala. Përmendëm lezër dishka nga definicionet, pastaj përmendëm se cila është origjina e njeriu të besimi apo ateizmi dhe përmendëm pasaj në ligjëratën e fundit disa prej pengesave të sa do të plotësojmë sot me lejin e Zotit Xhelel Xhelalu se nëse feja e Zotit Xhelel Xhelalu dhe origjina e njeriu është besimi, pra njeriu i parë ishte fetar, njeriu i parë ishte musliman, njeriu i parë i besonte Zotit subhanehu ve teala, nëse njeriu i parë ka qenë besimtar dhe fetar dhe shoqëria e parë kanë qenë fetar dhe besimtar në Allahun Gjellë Gjellalu, atër ateistat zakonisht i kundërvijen krejt të argumenteve me pikpytje, me vendosjen e pytjeve. Ata thonë se nëse është në këtë qartësi besimi në Zotin Gjellë Gjellalu, atërë pse ekziston një kategori e njerëzve si ne, si ata, që e mohojnë Allahun Gjellë Gjellalu dhe nuk e pranojnë këtë qartësi të argumenteve. Dhe thamë se për të rënuar këta ka një varkë sebepesh të cilat e bëjnë të mjegullt argumentit tek njerëzit e tillë. Andaj përmendën ligjëratën e kaluar vëzër prej shkaqeve që e mbulojnë, pra sebep, faktor që e mbulon qartësinë e argumentit, madje grumbullin e madh të argumenteve nuk e shohin ateistat. E para prej tyre cila ishte vëzër ignoranca e përbërë. Pra shumë ignoranca me një vend janë bërë bashk edhe kanë shkaktuar pengimin e të pamurin ndaj argumenteve. Do më thonë, ateisti është me ignorancë të ngarkuar. Çfarë i bie ignorancë të ngarkuar, vëzër? Ignoranca ndahet dy lloje. Ignorancë thjesht edhe ignorancë përbër. Ignoranca e thjesht është kur ty pyetesh për diçka dhe thonë nuk e di. Dhe nuk e di asnjë lloj dije. Ndërsa ignoranca e përbër është kur ti nuk e din realitetin e një sendi, mirë po mendon se po e din. Dhe kjo e ban ignorancën të komplikuar, të ndërlikuar. Kjo është vëzër ignoranca e ndërlikuar. Sebepi i dytë thamë është mangësia e njohurive. Pra, shumica ateistave janë të mangët në dije. Nuk kanë dije dhe nuk kanë domethënë lartësi dhe hapësirë dhe diapazon të gjan të shkencave. Porse aty këtu shfletojnë diçka, aty këtu hulumtojnë diçka dhe mundohen me pak hulumtim me rënue bazën e Allahut dhe të besuarit në Zotin Gjellë Gjellalu. E treta ishte kapja e verbër pas tekave. Do më dhe njeri ju rritët në një mjedis të caktuar dhe kapët për atë e cila është baba i vet apo shushria vet e kështu më ra. Dhe këta e shojmë shumë të ateistat nga se kanë fanatizm të madhë dhe shumë prej tëre e shprejnë se edhe nëse ka argumente për Zotin nuk du t'i besojë. Pra në fund të fundit e qojnë meselen në fanatizm të verbër. Apo disa prejtore shprejen se nuk këm takon muë. Pra nuk këm takon muë në thojza të kryja ati. Pra një njëri i kalibri dhe i klasës të tilë që është pjesë e akademive të ndryshme, e shkencave të ndryshme. Pra nuk këm takon muë mi besue Allahu Gjellë Gjellë edhe nëse ai ekziston. E lusmi Allahun që Allahut na pasron një Rabbel Alamin. E katërt dhe lezër është kur njëri u ka perceptime paraprake. Dhe këtë të vëzër i shpjeguan dhe gjeratën e kaluar për që të bëjmë në gjitjen e vargut. Perceptimet para prake, që ka i bio dhe zër, kur njeri ju ka besimet të caktuara, ka ide të caktuara para kushte dhe premisa, dhe aj i beson ato, pasaj mundohet me gjitë dikun aty dhe këtu diçka që ka e ndihmon. Dhe kjo është ka quhet e elisuneti, elisidlalu, elitikadu, thumë elisidlal. Të besuarit pasaj të argumentuarit. Apo, e të neve zësi është në fe, të musliman të është, argumenti është para gjithë shkaja. Argumenti cilë ku doja ajë. Dhe ti nuk mund është me cilë argumentin. Në realitet, nërsa në supozim po, pro njeri ju me imaginatën e vetë, jaman mendja se e mund edhe argumentin. Po në realitet, njeri ju s'ka mundësimi mund argumentet. Andaj të neve dhe zë qëfar është, është se ne argumentojmë i pasaj besojna. Ne argumentojmë, pasaj besojnë Allahun subhanehu, vë tjarë dhe gjithë shka që lidhët me fene Zotit subhanehu, vë tjarë apra kësaj i thonjë dhe zë qëfar, që mos tjesh dogmatik, para prakisht. Qa i bje kjo dhe zër, kur ti kimo disa besime dhe nuk donë mi ndryshu ato. Kështu janë shumica ateistave dhe shumica atore të cëtë nuk janë në islam. Dhe kjo ju ndohë dhe zër dhe fanatikve prej fraksioneve brenda islamit. Brenda islamit. E pesa dhe zër thamë është ndjekja e tekave. Dhe kjo është më e komplikuar dhe krejt kjo i përfshin, kështot që i khulislamet e mije, krejt Kurani e dhe në qender të problemeve egon. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu gjithmonë kur i trajton çështjet i bje dy kategori, bra, dy monira të mjekimit të punës. E para me mene, edhe e dyta me egon, luftimin e egos. Shumë pak mbetet në Kur'an hapsir për mos të besu, pra me mendje, me logik, diçka. Nga se kjo është e hapur ma. Feja Zotit, Zotit, Gjellë Gjellaluhu, pengamber, është është e hapur, s'ki qka i banë, është shumë e qartë, shumë e dukshme. Atër shfar mbetet dhe zë mbetet egoja. Dhe egoja e shfrytëzon mendjen si alet, si mjet, për ta vërtetue atë qka e ka në tekën e vetë. Këta e përmendur i gjeratën e kaluar. Dhe e gjashta, dhe këtu ndalëm, ishte regullimi i mirëfillt i argumenteve. Do më dhënë të ateistat kemi një qërigullim të ndërtimit të argumenteve. Pro kemi një loj anomalie, një loj parregullësie në ndërtimin e drejt të argumente. Qëfar i bje kjo dhe zër? Nga se e shojmë të ateistat, ata e bëjnë pytjet argument. Si për shemë dhe zër? Përmendur ligjëratën e kaluar nga Ibnul Wazir el-Jemani, djetari madhi i jemenazve, Allah më shëroft, a i thotë se shumica e ateistave dhe qafirave e bëjnë pytjen dhe zgjerimin e pytjeve argument në vetë veti. Mirë po, pytjet e shumë të dhe zër nuk janë argument në vetë veti. Pytjet e shumë të nuk janë argument në vetë veti. Nga se do të vije puna deri të mohimi i gjërave të cilat janë të prejra dhe nuk ka mundësi me u mohue. Për shembull, ata vazhdimisht mendojnë se pytjet që ka i bojnë, kjo e banë më rënun vetë veti një bazë. Apo shpesh herë supozojnë, nëse bashkëbisedu si jem, nuk pedi këtë, do më dhona e nuk eksiston. Dhe nuk e supozon se tjetëri e din. Dhe kjo ndodh shumë dhe zë prej njerëzë se debatojnë. Por shemë dhe gjeni njëri dopt, sigur që sot. Por shemë njëri ju ka mundësi flet me njëri cili s'ka lidhje me argumente, s'ka lidhje me Kur'an, me hadith, nuk i njef faktet logike, kështu më radhë. Dhe ka mundësi me qenë ky bashkëbisedu si një qafirja, po ateisti, kështu më radhë. Dhe mendon, por shemë në këtë rast, kundërstari, se nëse e mundi këtë rival që ka e kam kërshi, realisht e ku mund idejnë e fejes. Po kjo nuk shkon kështu. Pra njeri ju vezër nëse e mund një dikan, nuk do me thanë se e mund fakti në vetë veti e kështu më ratë. Kjo vezër e që duhet të kemi parasysh, pra mënira e ndërtimit të argumenteve është shumë rëndësi. Kjo që ka quhet tek ata që ka mirë me shkencën e argumentimit, është që premisat e jetë të shëndosh, premisat jetë të shëndosh dhe rezultatit të jetë pastaj i sakt. Që i bje kjo dhe zër? Pra parakushtët. Pra të jetë parakushti i sakt. Nëse parakushti është jo i sakt, atëherë kjo nuk është rruga e cila vjen në rezultate të drejta. Kjo dhe zër, ajo që ka i përket ligjëratës së kaluar. Sebepi i shtatë, pra fakti i shtatë, në mbulesa e shtatë, që pengon ateista dhe krejt ata që ka nuk besojnë Allahu Gjellu Ala me gjithë bollokun e madh të argumenteve, është imaginata dhe kapja për titujt e liris së të menduarit. Ajo është ka quhet el hurrije. Pra, shumica e ateistave i gjejmë se e shëntrojnë shumë punën e liris. Do më dhënë, zakonisht e quajnë se ateisti është i lirë. Apo, nga se pjesa e parë prej shenjave të kënjëriju, kur fillon të menduarit e lirë, cilë alëzër, refuzimi. Refuzimi. E përmendur ligjëratën e kaluar, apo të para kaluar, se fëmija, kur donë me tregu, se tani mo janë personalitet i shquar, i veçantë, kam egon time, kam qefin tem, qarë fillon mi thonë babës dhe nanës? Jo. Eja këtu, jo. Bëje këta, jo. Kjo joja, tek psikologët, tek djetarët logaritët se ka filluar krijimi i egos. Krijimi i egos, pra refuzimi, protesta kundër kërkesave të prindit, manifeston që unë jam dikushi. Kjo të fëmija, derisa të pjekët, pasaj e kupton, e tek tisa njerëz vazhdon derisa përfundon ateizëm. Sa ta thonë nuk e ngojnë babën, edhe nanën nuk e ngojnë, pasaj edhe shoqërijës i rebelohëm, derisa i rebelohëm edhe Zoti Xhelel Xhelali. Edhe kështu krijon një lloj perceptimi për veten se un jam i lirë. S'ka mbi mua, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë dietarët e kështu me radhë. Pra në emër të shkarkimit nga bara e diktatit të Zotit Xhelel Xhelali, njeriu mohon. Dhe kjo vëzhgon shifet edhe tek muslimanët shpeshherë, fatkeqësisht, kur njerëzit në emër të lirisë mendojnë se shkarkohen nga përgjegjësia e ndjekjes së dietarëve. Shpeshherë këtë e hasim, dhe kjo është e njëjta burim vëllai. Andaj Allahu Xhelel Xhelali në Kur'an dhe çfarë thotë? Atiu Allahu wa atiu Rasul. Ndjekni, binduni Allahu dhe binduni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por kjo vëzhgon këtë dim, dhe kjo është me pajtimin e krejtëve. Se njeriu për t'u bindur Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të më di çka kanë thënë. S'unësh më u bin dikujt asha nuk e di çka ka thënë. Çish mund të më thonë dikush për shembull, zbatoje urdhën e dikujt, zbatoje urdhën e dikujt, po unë nuk e di çka të thonë ai. A e kupton? Supozoje për shembull, ti e ke marrë përgjegjësi me ia zbatu urdhën një kinezit. Edhe ti i fol këtejve do të më angu këtë fjalën kështu më radh. Edhe vjen dikush thotë kin rregull, a e marrësh ti këtë çka thot? Ti thu jo, ma do të më angu fjalën. Muna mi angu fjallën, po që po thot? E para me di që po thot? Pa e di që po thot? Ski teori si i bindësh. Andaj dhe zër, perceptimi i gabuar, i liris, sjell pasoja nga më të këqijat, ateizmin, nga të tjera të këqija është rebelimin ndaj çdo autoritetin në emër të se asoj unë jam i lirë. Dhe ti isha flopi njës dhe se thot, unë zngoj hoqë, unë s'kam hoqë, s'kam djetarë, për çfarë arsye, se unë jam i lirë. Mirë po ky e jeton atë imaginatën e vetë, sepse realisht s'ka mundësi njëri ju mos më jubin dikujna. Pa tjetër e ka me jubin. Dhe për këtë arsye, vëzër, djetarë kanë shkrujtë shumë libra të shumëta. Mahmud Shakir, rahmetullahi alej, djetarë i madh i Egjiptit, vllai i Ahmed Shakirit, Allah i më shërof që të dy, thotë në librën e ti të famshëm, e batil, o esmar, faqe 115, një ndër librat më të shquara të Mahmud Shakirit, rahmetullahi alej, ka qenë njëri ndëj ndër djetarët shumë me nam të madhë dhe me breng të madhë për umetën e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem dhe njët si gjuhtari i gjuhës arabe në botën arabe. Duke folë për qështjen e perceptimit të gabuar mbi liris, thotë Allah e më shiro, hurrijet u rëji me këfulet unë lidhawil ukulis selime, lali kulli me në kësar al-kajde o efletemi wara il esuar. Thotë, zote më shiro, liria e mendimit është garantuar. Liria e mendimit është garantuar. Por me kusht që ai i cili mendon të jetë nga të zotët e mendjes së shëndosh. Për shembull, kur nuk guxojnë ana mi thon, njëri të Bardovcës, Çmendinës, po e përdorën vezën Bardovcës, që është e din populli, Çmendinës, vendi ku njerëzit rrinë me aftësi të kufizuara. A ka mundësi ti me shkuat ti me thon këtin i lirë din jashtë? Ju këtë njerëz, kush ka mshël këtu juve? A është kjo krim apo jo? Është krim. E tani vëllezër, aftësitë kufizuara në mendje nuk janë vetëm çmendim. Ti e ke njërin me aftësitë kufizuara në qytet i lirë, se nuk i ka dokumentet. Apo, nuk i ka dokumentet. E tani ai që si ka dokumentet, a mund na më dhan ti i lirë fol çka dush? Jo, s'ka mundsi. Na nuk e tolerojnë vëllezër, në njëri i cili nuk është në fushës me e prek. Ti mundesh mi pas 100 dosta. Kur të prishet diçka, prej gjërave të cilat janë të komplikuara, ai thut ndreçë. Jo, as vetë se ndreq. Dhe nuk të banë dobi kur prishet diçka eran, mendimi i lirë. Ti të prishet rrimat e shpia, a thun jam i lirë e ndrejt që i vetë. Më ndrejt që i vetë, shko në herat e thirëmi atë që ka duhet me dalat gjenazën. Nuk ka këtu ajgare me liri. Qka dhëtë Mahmud Çekit? Liria është e garantuar. Liria është e garantuar, Allah ka kriju njërin të lirë. Ama për ata që ka i ka menat e shnosha. Thot, dhe jo për si cilin, i cili dëshiron që ti këput krejta zingjirt, frenat, të se të mba njëri njëri dhe donë me kalu e gardhin. Donë me kalu gardhin, pra donë me kalu kufit. Andaj sot përshemë dhe zërbota, një problematika më matë më dhe që ka ka cilë është, sot bota liberale, edhe bota demokratike, edhe kapitalizmi, njën nga probleme më të mëdha që e kanë dhëzër, është se derit këto vjetë që kanë thirë liri e demokraci, edhe se kur kush kërkan sën mundet me ja imponu mendimin, ta shë e kanë një krisë tjetër, kjo ka fillu me dalë pi kontrole, kush du të me vendosë kufinin. Mirë po, kur ti e vendosë qëtu, a i tjetër të pse e vënove qëtu, pse zban qëtu? Mirë, a i tjetër ma i forë, thotë, jo, kalaga, për mu kufira qëtu. Andaj ti shesot bota ka problem, ku janë kufit? Kur logaritët se kebo krim? Oshë problema, andaj i gjenë shumë kushtetuta, laraman janë. Një kushtetut e gjenë e ka, por shemull, sot në botën, shemull në Amerikë, egziston ligje ekzekutimit. Vrat njeri për njeri. Aba? Mirë po, në vendet tjera është kategorik krim kjo. Por shemull nëse njeri ka 100, i ka vra 100 veta. Në Evropë kategorikisht zvanë mu vra. Ban me nejtë në burg 100, 200, 300 vjetë, sa dush vjetë. Andaj shumë prej gjikatave kure gjikojnë dikan, për shemull, për shka krimit të madhë që e kam va, thënë ki kam i fletë 697 vjetë burg. O shko shansë mi fletë atë burg. Pa ata dojnë me ka du që shumë ka bo krim. E kur të vdese, vazhdonaj me ishi ju burgin, në kuptimin e moralit. Mirë po, kjo qëfar dhe dhezër, se nuk janë kufi të liris dhe të drejtës njësoj. Mirë, cili është autoritetit që ka e caktonë kua vija, pa tjetër me përfundu në dikun. Andaj këtu thot që i khlusëm dhe i mije, këtë të lovi se nuk mundet me ndrejtë pas Allah. Se kur thoi e dikush qëtu o vija, ti thu pse që kush jeti me kalzue. Unë e peqe qëtu e qësë. Apo, e këni pa njësë kur rokon për me i gjelëzër, njënje qëtë gurin qëtu. A e vlajve atë shtijim e në tona. Nëse s'janë të metë që mu mërë vesh, ba në copa. Kështu dhe zërë dhe dunjaja. Nëse njani zdiku me ku e kufini. E ku e kufini, dhe zërë, ku e ka vënu në zoti. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, tilke hududullah, falat e krabua. Këta janë kufit e zoti, që e ka vënu zoti, mos gaboni mishkel. Kufini që e ka vënu Allahi. As ma ne, as ma kënej, pse? Sa e di që ka lëvërdin e krej i dve. Dhe sa njeri ju nuk e din pos lëvërdin e vetë. Kjo dhe zërë e qërë ka përnej Sheikh Mahmud Shakir rahmetullahi alej. Pero kjo është e shtata prej pengesave. E teta, të dërruve me zërë është, ajo që ka quhet në gjuhën e djetarve, dëshira dhe pasioni pas inteligencës. Do mund të mahniturit dhe të vetëpëlqyrit e vetës me inteligencë. Zakonisht vetë sot e dini, është edhe një lloj titulli i veçantë kur i thonë dikujt, kjo është intelektual. Është, on, edhe kur e shpreh, për shembull kur dalim e thon, un jam intelektual, ai, domthon, me të zhvitë thot, i në, domthon, ej nini mirë se kush jam unë, e kështu me radhë. Kjo vëzë ka kaluar në smundje më. On kjo kalon më, njeriu fillon me bë zot vetën, unë fillon ato mënyrat e gjesteve se si i ban, mënyrat e fjalës se si i thot, domethënë mundohet njerëzit me llogaritse veç unë dije. Kategori e veçante e njerëzve. Pra në emër të shëndrimit të inteligjencës, në emër të shëndrimit të mençurisë, pra klasa e mençur, klasa akademikave, klasa e njerëzve që kuptojnë, tjerë që kuptojnë, e kështu me radhë, në emër të kësaj e refuzojnë Allahun xhelel xhelal. Madje sot shumë prej teoratë isave citojnë, thojnë nuk i ka ijen intelektual mi besu Zotit. Apo? Mi po shumë është interesant se problemi më i madh është se shumica intelektualëve përfundojnë besim Zotit, xhelel xhelal. Po flasin për ato tjetër, Sokrati, Platoni, Aristoteli, e kështu me radhë, Hipokrati, njerëz të mëdhej të historisë, krejt kanë përfunduar në besim në Zotin xhelel xhelal. Nëse e merr kulturën e Indisë, nëse e merr kulturën e Greqisë, nëse i merr kulturat e njerëzve të mëdhej, krejt kanë besuar në Allahun xhelel xhelal. Pastaj nuk kanë ditë me definuar mesela tjetër. Kanë përfunduar në besimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj e gjejmë vëzhgim se dashuria apo pasioni i pakontrolluar ndaj inteligjencës dhe titullit intelektual ka bërë një numër të madh të njerëzve që të refuzojnë të vërtetat. Ato s'u përket mua kjo. Qështë do të citojnë nga disa pritore se si e pranojnë se Zotë i Gjellegjellu eksiston, por nuk i takon atina me besu, Allah unë arruj. Shekhu l'Islamu të imije i njohër me përplasit e ti me intelektual të botës, dhe ju dinë dhe zë Shekhu l'Islam i në të imije, është një ndër djetartë e rral që u ka hi në damar filozofëve. Damar u ka hi. Edhe u ka, që ka pas diçka që ka qenë pozitive, u a ka konfirmu, dhe negativën u a ka pezullue dhe i ka mbrojt pas Allahu si sebeb nga të këqijat e filozofëve muslimanët. E lutemi Allahun që Allahu të sjellë njerëz të ngjashëm si Sheikhul Islam Taimia në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Allahu xhelalu ka rahmetin edhe kudretin e madh. Në librin e tij, në përmbledhjen e fetvave të tij, Sheikhul Islam Taimia në vëllimin e 5, pashën 119, duke fol për filozofat, fol xhanegat, edhe njerëz i zakonisht mahnitën do si ka mundsi ky njeri gjithë këtë intelekt se ka marrë vesh që Allahu është hak, Muhamedi sallallahu është pejgamber. Kurani është libër i Zotë, ekshtë në marat. Dhe fillojnë qysh këtë titulli madhë s'ka mundësi. Dhe gjënë e shka thoshe e Shejkhul Islam, i më të imije në zgjidhe në kësaj problematike të ndërlikuar ndërshekuj. Thoshe e Shejkhul Islam, i më të imije, rahimahullah, utu dhekaen, wa ma utu zekaen. Thoshe e Shejkhul Islam, i më të imije, rahmetullahi, ale. Filozofët, thot, janë të furnizuar me inteligencë. Pra, shikoni, inteligenca vëzër gjithmonë ka qenë problem të njerëzit. Kur ka qenë inteligent, andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta rënë këtë, domon imagjinat këtë, domon këtë gratë të madhe të shejtanit, i androi emrin Ebu Xehlit. Ebu Xehli vëzër na i thënë musliman Ebu Xehel. Arabët si kanë thënë përpara Ebu Xehel. Ebu Xehli Amr ibn Hishami, kushëriri Muhammed a.s. i cilë e lufton të Muhammed a.s. e ka pas emrin Ebul Hakem, baba i urtësijës, njëri urtë u konë. Kër kanë pas dhe një njerëzit problem, apo, kanë shku taj, kanë të qapë thute, ti e zhjith këtë punë, ti di, ti e i urtë. Sigur që njerëzit shkojnë të urtë, të njerëzit e urtë për me zhjith problemet. Kër ka arë Muhammed a.s. si pengamber, kanë shku njerëzit i kanë thonë, ti si i urtë, qka po thue, ka thonë so pengamber. Edhe pengamber sami ka thonë, ajo është Ebu Xehel, nuk është Ebu Hakem. Dhe zë shiko kjo, emërtimi për mësam Ebu Xehel, ka qenë me synim, pra aj nuk di, ani pse njerës i dojnë Ebul Hakem, njeri urt e kështu mëra, sepse qish mune njeri urt nuk e di që unë jam pengamber, që Muhammed e Sallam është i dërguar i Zotit, sallallahu aleyhi vesellem. Dhe zë shka do që e khullu samë dhe mije, për filozofët, dhe kjo vlenë për kitë filozofët e kohës sot. Sidomos, njerëzit sa kjo ju ndohë shumë për profesorve, se sa të kanë studiu, si do mënë komunizm, dhe kanë me të asë në tonë, asë këtanë, e vujnë gjithë mënë për libra, se s'pona i di neve kadrin, pozitën, s'pona i njoj neve hakin, e kështu më ratë, apo njëse e ka shkujti tre libra, apo edhe më nëhot vazhdimisht që libra e me menë në blene, e kështu më ratë, kjo dhe zërë shfarë avanë, kjo këtë rivalitet me Zotin, Gjellë Gjellalu. Shekhu l'Islamu dhe mi dhe zë ka dek, që 800 vjetë, njerëzit me mija njerëzit, pi Amerike, pi Indije, shkoni në për panajirat e botës dhe shikoni se pi ku ka nërë njerëzë dhe zërë. Pi Kine ka zbrit, pi Rusije ka zbrit, pi Indije ka zbrit, thot a i kini libret e i bënti i mijës. Së përshar arsio dhe zërë, se kjo ka qeni lidh me Zotin Gjellë Gjellalë. Mos flasim për pengamberi nësërë. Ajo, në mon, është diçka që së mundet mu shtin në kontrola, jo. Në dashuria, njerëzë, jo e muslimane dhe zërë. Jo e muslimane, por pi qafirave salipët emri. Emri dhe tash a pas një sondaj frik pat. Emri më i kërkuar në Google, cilë ishte? Emri më i kërkuar në Google, Muhammed alayhi salatu wassalam. Për çfarë arsye? Po ku shoqi njëri? Këtë lipin Muhammed alayhi salatu wassalam. E ku ka mundsi njeriu me ignoru këtë realitet? Thoshë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, këta filozofa Zoti ju ka dhënë inteligjencë, por nuk kanë pastërti. Kjo është shumë problematikë, o Zot. Andaj i gjejnë shumicat intelektualve kiberli, mendje madh, krye madh. Hes rrugës kërkan se shef. Kjo vëzër është defekt i madh. I rritë më konë modest, i thjesht. Se funi funit, edhe pse i intelektual, i ki nevojët e tua. A këtë intelektual vëzër shkoj nevojtora, apo? Zot ju ndëlof, me vëdhe juve. A ko intelektual që shkoj nevojtora? Pra me la që nuk ko. A i ku shkoj nevojtora, qa kalzona ti? Libra kalzona? Jo. Vëzër, kjo duke të shëmtuar, po ata që ashtu e lujnë rolin, kinë se ata nuk shkojnë nevojtore hiq. Jo, njeri je, ta dhevit, ha krimi, e kështu më ratë. Tha që i kryesa më dhe mje, por pastërti s'kan. E Allahu i udhëzon njerëzit me pastërti. Allahu i udhëzon njerëzit me pastërti. E lushme Allahu në ti pastërti në zemra tona. Ana e pengamberi jonë sallallahu alaihi sallam ka dhën hadith, hadith se ka zhën imam muslimi, se pengamberi alaihi sallallahu alaihi sallam ka dhën hadith, Allahu para se me ndërgu mu pengamberi ka këshirë Arab dhe jo Arabt. Arab dhe jo Arabt. Dhe i ka urrejt, është i dhënë me krejt, pos me disa nga i thartë e librit. Dhe i ka zedhë nga krejt po pujt Arabët, Kurejsht, me zbitë Kur'anit e ta. Dhe nga njerëzit më të mirë ka zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për çka e ka zgjedhur Allahu? Ne e përmendëm se Ibn Qayyim al-Juzeyyah dhe shumë dietarë kanë përmendur se Muhamedi sa ka pasur shumë cilësi Allahu, shumë cilësi të mira. S'munësh më numëruar ai në Ramazan umunun pak disa prej vlerave. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikët vlerave që ai ka pasur, pikët vlerave që ai ka pasur. Allahu vetëm një e ka zgjedhur me lavdrim Kur'an, vetëm një. Pikët atin e punëve të mëdhoja, shpirti i madh, vesh një punë ja ka lavdru Zoti. Cila është ajo Zot? Njerëzilloki. Njerëzilloki. A mund të para mendoj Zot? Me hip shtat palçije. Në fol me Zotin Xhelal Xhelalu. Edhe me zbit tok me hangër buk me jetimin, me fukarajën. Na një karrikë të vogël, mendi se ai shlojla pasaj. Kur çisën e shlojla. Apo mos flasim më njerëz që bëhen perandor. Ai vratë prat për një karrikë të vogël. Por karriket moja ka i pështat ka qijë dhe zër Gjibrili se nga shkua ne Gjibrili ka dhanë ndër që tu t'i shkotash Gjibrili dhe zër ato Allah u gjerë thot mësë më paskon Muhammed i mi amojt zemrën këtu fluturon zemrë dhe zër fluturon zemrë del pi venit me gjitha da kur ka zbin tok ka dhanë unë e ha buk si rob edhe unë nuk jam bret për këtë arsio dhe zër këtë dunjaja e do Muhammed e sallat sallat dhe dushmukon shumë i prish mësë me dashtat njeri Allah njërë për tëre, Bernard Shaw, një britanez, kur fletë për problemet e botës, edhe thot, ato njerëzit diskutojnë, këtë problem mundet me zgjidhë këti, sidomos tash luftrat, edhe këto krizat e çmimeve kështu me radhë, edhe në të kaluarën, kur kanë diskutu kush mundet me zgjidhë problemet e botës, apo, ka thonë, e mundet dojë veshme njeri që mundet me zgjidhë problemet e botës, dhe jo është Muhammedi, profeti muslimanve, alej salat e salat. Sa njeri vëzës ka pas lëvërdi, e ditë për ditë ka ardhë një bedevi, edhe e ka pas me shumë dele. E ka pas një glugin me dy kodrave këtë me dele zi. Edhe i ka thonë këj bedeviju Muhammed e Selam. Njëri thjeshtë, kur shiqa i bedevija? I ka thonë vallaj që kishka i ka ndorë që të dele boli pasura. I ka thonë Muhammed e Selam atë ven mirë mi pas ti? Dëmëk, atë ven mirë ti ti kishë të? Allah ka thonë shumë mirë për të të mirës. Ka thonë tu atë jam. Mund të marrëm vëzhgim, ti më shkuat sot te përsheja. Më thon vallave çiki zotnia që saj boll i pasura. E haj më thon, a të vën mirë vëllai ti më kon? A bëj doket? Kjo s'ndodhte, mos shkoat dikon te përsheja se çet për jashtë. Po Muhamedi sa më ka bëu vëzhgë. Kjo hakikat historik. Ka thonë, "Kënaqsh mi pas këti?" Ka thonë valla po. Ka thonë mari. Edhe sahabët këti e kanë këshir. Edhe haj, ka kështash, a e kipon njëri vëzhgë për shumë para mendon. Para me do t'i shtash me t'i pronsue nimi Mercedesa. Minjerë se një partë ka dhe allon mos livret një kërkush. Po mi mirëni. A e u tut, ka dhe a mu një marë më raket? Edhe për jonsam, a mu shme para më dhe sahabët që zbatojnë urdin e penga me sëra? U janë tuat. Edhe sahabët s'kan livrit t'is. Pro, meri, hec, largoj o piktu. Edhe a i qëtë shumë u ka një mirë. Gjithë të dele mi dha. Kërkush livrit. E ka mora delen e parë të hec, ka shku të fisi vetë të bërtit, o, shkoni të Muhammed a.s. Se a njëri s'piju tut ke fukarallëkit. Në këtu, e kjo vëzër, a mushme përra mu, këtë që kjo ka ndodhë, ka zbit për qilë, o vëzër. Ka im qilë, ka zbit për qilë. Na një titull dhvogër me e morë, hoxës mi thanë me emën, thotë, e, a, i e këtë bari. Hafëzit mi thanë, o, filan, profesori mi thanë për që më, kuj o kush, A i tjetë në qafë E Muhammed a.s. në luftën matë të ranë Qëka e ka pasë, luftën e Hudejbjes I kanë thonë arabë, fshinje e Muhammed Rasullullah Titullin heke, titullin heke Ka thonë shkuje Muhammed Ibir Abdullah Ali ju ka thonë unë e se fshin Për e mësëm ka thonë urdër, fshinje Shkuje Muhammed Ibir Abdullah Mirë, kjo fshirje, aja ka hek titullin? Jo Por nuk shon kështu vetë. Andaj, thosh e kur shamë të mia, ata filozofët kishin mençuri, por jo pastërti. E Zoti udhëzon me pastërti. Wa utufuhu man wa ma utu uluman. Thosh e kur Islam Ibn Taymiyyah, filozofët. I është dhënë atyre kuptimi, pra kapja, perceptimi, por nuk kanë dije. Kjo shumë e rëndësishme. Edhe fëmia e sheh diellin, edhe fëmia e sheh librin, por nuk e kupton atë. Apo andaj tha Allahu xhelle xhelalu në surën Al-Baqara, dhe kemi përmendur në tefsir, "Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Thot Allahu xhelle xhelalu në surën Al-Baqara, dhe shumë prej thtarëve të librit janë analfabet. Shikoj vëzër, shumë prej thtarëve të librit janë analfabet. E lexojnë librin. Ose Kurani është shumë i çuditshëm, shumë i çuditshëm. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniya. Dhe prej i thtarëve të librit ka analfabet. Analfabet. Çka kupton dhe me analfabet? Zdi alfabeti. Thot Allahu xhelle xhelalu, ata e lexojnë librin. Amaniya. Qira'atan. Ama këtë supozime e kanë, s'morën vesh kur gjë. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ata filozofët kanë perceptim, s'marrin vesh kur gjë. Nuk kuptojnë kur gjë. Thot wa utu sam'an wa absaran wa af'idatan. Thot Allahu atyre ju ka dhënë vesh, sy edhe zemra. Porse si thot Allahu xhelalu në Kur'an, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay idh kanu yajhadun bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un. Tha Sheikhul Islam Temia, porse Allahu në Kur'an thot atyre dëgjimi, të pamurit dhe zemrat e tyre, kur gjo nuk ju bani dobi, kur gjo nuk ju bani dobi, nga se i mohonin faktet e Allahut dhe u bo hak për ta dëshkimi, për shka këtallet që e bani me Zotin dhe me pejgambert e Allahut alaihimus salatu alaihimus salatu wassalam. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në vazhdim, kushdo që është i ditur me këto çështje, i bëhet e qartë se gjendja më e mirë dhe më intelektuale dhe më më përvoj ka qenë gjendja e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët e ndalonin njeriu nga të angazhuarit me rregullat e logjikës së grekëve dhe e përbuznin i thtarin i cili mirej me çështjet e logjikës dhe e dinin se sicili që e kërkon udhëzimin jashtë librit Zotit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk shton pos balalet. Pra vëzë njëriju s'ka mundësi vetë, asnjëherë, sa do që është i menqër, sa do që është intelektual, sa do që është i shkolluar, sa do që ka titull, këtë të janë të mira vëzër, por nëse nuk i ngjitet pastërtia, njerëzilloku, thjeshtësia, që njëriju tjetë njeri, para se me konë titull, i e njeri. Muhammed e Selam, para se mu bo Resulullah, ishte Sadikul Emin, ishte besniku që s'rren, pasaj unë gjitë Resulullah. Para me ndoni njeri mu kanë El Kadhib, Kedhab. Sigur që Arab t'i thonë imam e sam, këtë dhebun eshir, renacak, sharrazi. E Allahu Gjellewala tha, do t'a morë një vesh, kush është renacak? Do t'a morë një vesh në khiret. A në dhezër, sebepi i tëtë, që bënë shumë për njerëzve, talajnë Allahum, Anash dhe pejgamberin sallallahu aleyhi sallem, dhe fejnë e Zotit është kapja për inteligenca, kapja për menquri, kapja për shkolla, kapja për gjërat të ndryshme të cilat janë alete, janë mjete, por nuk janë qëllime. Njëri ju du të mu ka për qëllimin e vetë. Ata njëri prej tëre, tha kështu. Ja, njëri prej ateistëve. Tha, e ndijej. Dhe këtu vëzirë më përpëktaj nga gjuha arabe, normalisht se kjo është morë nga gjuha angleze, dhe mes kërë kalon një gjuha prej gjuhës, e humbë atë gërë për gërë, gërë për gërëme, por se mbetet ma anaj ajo. Thot, e ndijej në vetë vetën time, se një krijues ekziston. Mirë po, unë nuk bindem. Unë nuk bindem dhe vazhdoj të mos bindem. Vitet të shumta e ndije se Zoti ekziston. Fjalë të ateistit. Mirë po, unë thot nuk besoj. Sepse inteligjenca ime është e mësuar që mos të dorëzohet dhe mos të nënshtrohet. Shikoj vëzë, mendja ime. Apo, unë nuk po mendoj mendja. Unë nuk shon kështu. Njeriu nuk mundet mi kap këta gjërat me mendjen e tina. Andaj thot mendja ime nuk pranon që ti dorëzohet asnjë ideje dhe as që të bindet me ndonjë ide që domodin vjen prej jashtë gatshme. Çka argumenton vëzën? Se s'ka mundsi njeriu me mohu Allahun xhelel xhelalu. Para mendon vëzën njeriu në momentet duke e dhon shpirtin. Edhe Ibn al-Jauzi, Jamaluddin Ibn al-Jauzi, Abdulrahman, Allahu më shëroft në librin e Sayyidul Khatir, thot në gjuhëtinë e meditimeve se njeriu vetëm pak dozë me e jetu jetën e përditshme nga momentet kur është i smut të dhonë shpirt kish mjaftu njëri u mundreq kur jetë të dhonë shpirt vëzër këtë tori i mbin tok kur e mani me në koronan se shkoj pa ajo ishte afër nuk kish të ati ma kjo është i pasur kjo, më dhesh me pështu diqish aba anë dhe zë njëri u nuk duhet më mbështet në inteligencën e tina por duhet më mbështet në Allahum subhanahu vëtjala. Kjo është të teta. E në ndalë dhe zërprej sebebeve, është shikimet për buzëse ndaj fjalimeve dhe besimet të caktuara. Njëri dhe zërë si musliman, na si musliman, para se ta shpjegojmë këta dhe zërë, ne si musliman kërka nuk e përbuzim. Kërka nuk e përbuzim. Andaj në e dojojnë asë i selin që ka thot, qëfar thot, qëfar ka manaja ati, qëka mund të qënë fjala e ti, e kështu më rrath, pa e këshirë kush e ka thot. Andaj ti gjenë dhe zë shumicën e ateistave dhe qafirave se ata e shikoj njerin. Apo, andaj shpeshar ti të gjonë sot, thonë, qyshbe e vërteta, feja e vërtet, pja rabije paskarë. Pja tim dhe që, kitë në zalë jetojnë. Apo, kjo mas pari nuk është e vërteta, ashtu se kitë në zalë jetojnë, se sot Dubai është vendi më i vizituar në botë. Apo, në Emirate, madje, sot paguhet më shumë ti atje. Po kjo, është sot, edhe në të kaluarën dhe zër, edhe të kaluarën, nuk ka qenë ashtu si që përshkua njerëzit. Sepse njeriu nuk bëhet njeri me zalin dhe me rërën ku jeton, por me kulturën që e vartë. Andaj, je i Kinës, je i Indijës, je i Gadishullit, kjo nuk qënë punë kur gjo. Kjo në varë dhe zër me njerëzillokun sa e kje. Me njerëzillokun sa e kje. Ja vetëm një shemë dhe zër, kur jemi të përbuzja. Nuk është gjetë asnjë shenjë, nuk është gjetë asnjë shenjë e torturës dhe përsekuptimit të njerëzve në xahiliet para se marr Muhammed selam te xahilat. Te ignorantët arab para se marr Muhammed selam, nuk ka asnjë shenjë, asnjë gjurmë se ata kanë pas burgje ku i kanë përsekutuar njerëzit. E tani le të mbetet për sicilin pi juve dhe neve me u lumtu sa burgje ka pas në Rom, në Bizant. Burgjet persekutimit njëriju të vezën heqe lëkure kadal kadal për një qef të një perandorit burgje në të cilat perandori për qefin e vet i ka shti të burgosurit me luftu me luanin me tigrin burgjet caktume ka dhëmë në për kam qef bemanin njëri që tu në shtine me luanin të kshira për mundet me luanin për qef të ime kjo vezër ka ndohë. E mos flasim te persian. Kjo çka argumenton dhe zot, se nuk bën dobi çështja e përbuzjes. Andaj Allahu gjithë thot në Kur'an sura Al-Hujurat, "Wala yaskhar qawmun min qawm." Mos ta përbuzeni popullin tjetër. "Wala nisa'u min nisa'." As gratë mos ti përbuzin gratë. Por çfarë ashi dhe zot? "Asa an yakuna khayran min." Ndoshta janë më të mirë se ata të përbuzurit. I ka mundsi përbuzës është shumë më i keq se ajo që ka përbuz. Apo, mirë po përbuzja nuk ka kurfar. Kurfar argumente. Pra, ironia, sarkazma, talja, përshmimi, nuk bëndo bilhëzë. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën e Araf, ajeti 79, fëtëwalla anhum wa kale ja kaumi, lëkad eblaghtukum risalët rabbi, salihu për nga meri Allah, aleyhi salatu wa salam. Thëtë Allahu gjë në surën e Araf, surja 7, ajeti 79, thëtë, u largua Salihu, pra u dërzu pi popullit vetë, ja këthej shpinën, se nuk kuptonin, e pasaj ju ka ardënimi, edhe ju ka thonë kështu, o popull jem, lëkat e blëk të kumë risalet a rabbi, unë u apërcola juve mesajin e zotit tem, ju e kuptut më qka është mua beti, më nësah të lekum, dhe shumë sinceri që këmë kalëzuhë, shumë transparent që këmë kalëzuhë, me shumë dashuria këmë kalëzuhë se dunimi pas frikë Allahu Gjellë Gjellalu. Që e këthot Allahu gjelonë në gjurën e Salihut? Ju ka thonë Salihu, walakin, la, Walakin la të hibbun e nasi hajim. Mirë po ju e një qasi njerëzi që nuk e doni atë njeri që ka ju këshillon. Disa njerëzve dhe kanë mërzi. Si e ba ti thot me më këshillu mua. Apo, si e ba ti thot me më ligjeru mua. Si e ba ti me më kalzu mua. Apo, i dëgjojmë njerëzit thot, e di unë e kur ka mu falë, ti mu së më kalzu. Ane, unë e kam obligim me të kalzu. Tho që i khullu islamet e mje, sigur asë një njeri mësë me pranu feje, ne e kena obligim me komuniku. Asë njeri. Ka thonë me nga merë alej salatë, salam adin se kanë zinë më në Bukhariu. Ka me arë një për nga merë ditën e kiametit me tre veta. Një për nga merë me dy veta. Një për nga merë me një njeri. A mu që para më duhe, një për nga merë, një popli ka shkue, del para Zotit, vesh një njeri ka besu. Të ku që fajt, të për nga merë ata njerëzi. Me shumit, sa po? Të me këshin me demokraci, të li del. Për nga merë i vetë, thot për nga merë sëram. Do të del një për nga merë ditën al gjikimi. Asë një njeri si ka besu. Asë një njeri nuk i ka besu. E ka sëpërvu Zotit, atë për nga merë. E mirë zëraj, për nga merë, që ka me thanë? A i poble e ka me shpëtu? E ka me thanë, ti më paskon të amam, na, dikush të kish besu, apo? Jo nuk shkon kështo, vëzë. Shkon me fakte dhe argumente. Andaj, thot, Salihu alayhi salatu wassalam, në atë që ka e përcjellë Allahu Gjellalu në Kur'an, se ata nuk e donin këshillën. Shumë për njerëzë, vëzë, nuk e donin këshillën për çfarë? Për arsye. Sepse e tallnin këshilldarin. Apo, andaj i thonin Nuhit alayhi salatu wassalam, o Nuh, laqad jadaltana wa aktharta jidalana. O Nuh, gjithat polemik në e ke bo. E te prove mo polemik. A do me të kalzuna drejt? Kështu i thonë ata, Nuhi. Lezoje surën Yunus, surën Hud, surën Nuh. Lezoje këtë debat, në zajt. Allahu gjithë qëfar tha? Në gjuhën e poblit e Nuhit. Ata i thonë, o Nuh, mjaft. O thjesht, nuk të shofna për kur gjona tije. Ti edhe njekësit e tu, nasi bojna mal. Hiq nuk i të zderi a ajununa. Nanë si të tonë, që të shka ti po thu, s'kanë kur varvlere. A pështu në pitufanit? Jo. Lafe. Lafët, shka i bojnë dobi detit. Ti shkonë mund është para detit, mi thu, sa i vogëlije. Punë madhe. I thu qilës, sa e vogëlije. Punë madhe. I thu dikujna diçka, kjo nuk e ndron realitetin. Andaj vëzër, e nanta për i shkaqeve që bën njerëzit me mohue. Faktet e Zotit Xhelel Xhelalu është çfarë? Shikimi për buzët ndaj njeriu. Dhe këta neve na ka mësuar pejgamberi sa më që asnjëherë mos e përbuzë atë. Andaj një ditë për ditë. E dëgjoi pejgamberi alayhis salam disa njerëz kur e pranoi fen Ikrime, djali e Abu Jehlit. E dikush tha ki babën e ka pas, domthon kriminal. E ka luftu me pengamen së ram. Pengamen së ram e pa se babe ki, sa do kriminel mu paskane, kësë më ratë, që ka tha? Tha, mos i mundoni të gjallët, duke i përmenin të vdekurit. Ska në vërë. A i ka shku, andaj thale i salatë së ram, a i ka shku, na të shka e ka punu. A më në nëzirë ti e bugjellin për gjenemi, tu e përbust, jo. A më në drejton këta, jo. Pse ja zekrijën të ashtë gjallit vetë, se ka pas babë, e bugjellin. Kare, e bugjellin. Çka tha Alisam, nale, pse më përbuz? Çka ne vojmë? Me e përbuz. Gjithashtu në Sahih Buhari, çka do më vëzë kjo mos përbuzja. Në ditë për ditë pemë sa kanë mezhlis në Medinë dhe kalon një xhenazë. Një xhenazë. Edhe pemë sa muçum ka. Edhe frikshëm uçuan. Edhe ato i thanë sahabët, ja Resulullah, mos uçu se ki jehudi. Si kisha ka dek o jehudi. Apo çka tha Alayhi Sallatu Wassalam? Alaysat bi nafs asqa shpirtki? Që kisha ka dhe, ka po shpirt? Po, pas e që ka tha, inne lil moti feza. Tut vdekja, kush do që ka dhe? Tut, kur të edhish që ka dhe, tut. Për nësëm nuk përbuste, nuk e përbuste kërkan. Alehi salatu, alehi salatu, u e selam. A në dhe zër, prej problematikeve të mdoja në mbulimin e argumenteve është, shikimi përbuste dhe kjo dhe zër, plot për njëzve i banë. Por shimu sot, dalmi pak prej ateista, me se temën e kemi prej ateistat, kjo ndodhe dhe mesin e muslimanë dhe na duhet mu kam dhe zër kritik. Apo vetë kritik shka qurë. E nuk duhet me lujtë atë rolin e dërvishin. Jo, jo, dhe mesin e muslimanë dhe zërë ka shumë. Por shumë dhe përbuz një njërë, thotë, shatë, kur gjatë s'ka zonë ki. Apo, thotë, kjo është pikti fraksionit. Dhe kjo dhe zërë është problematike madhe. Por shumë problematike madhe është plopi njërzve. Andaj, thotë, Bekër Ebu Zejdi, rahimehullah, se shumë për njërzve, kërë kanë guptu se Imam Nevoviju, Ibn Hajeri, Sujutiju, Ibn Gjeuzi, kanë qenë Eshari, fraksionit, Eshari, Muhaditha, Eshari. Kanë mendu se tash në du të mi gjujtë të. A gjysa alimi është arrive. Historie madhe është arrive. 7-800 vjetë, edhe ma shumë. Ku kimi qua ata? Tip se nuk je ati fraksionit, apo, kjo nuk do më nëmi përbuzat, imam Nevojin, imam Hajerin, Sujutijun, e të tjerë për djetarëve të mëlojt muslimanve. Shikimi përbuzës, vëzër, nuk të banë dobi. Nuk të banë dobi. Andaj duhet njëri më qenë për transparent. Më njëri transparent dhe mi adhon hakën si cëllit. Dhe me e di se qëfar roli ka pas në historinë e vetaj. Njëri. Andaj njëri u vëzër, nëse ka shikim përbuzës, nuk ishe senat. Nuk ishe, andaj tha imam Ahmedi, ne as për qafirat nuk rrejna. Në citojna. Disa njerëz si ta morë dikaninati, që ka thonë alayhi salatu wassalam, tre shenja munafikit janë, e para, kur të fole, rrejnë. E katërta në sa i muslim, ka ardhë, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të polemizoje, hupët, del pi kontrole. Ishe disa njerëzi, tu po mave, del pi kontrole. O dhoti, dil, ndash him, kjo s'të banë ti asma të manë, asma të vogël. Kështë po të zhe, do të unë jam du bërtit. O një da, abitoj mikrofon, bërtit ala. Po nuk e sos punë në gjallëzë. Njani full ka dalë, po i ka argumentet me veti. O është me argument, nuk komet bërtit me. Andaj tha alayhi salatu wassalam, kur të polemizoje, fejër, shpërthenaj. E shpërthyra edhe e mbërthyra nuk janë argument. A fol ka dalë, a fol shpejt, nuk është argument në vetë vetë. Kjo është e nënta. E dieta është dehja e autoritetit. Apo pengesa e autoritetit. Shumë për njëzë dhe vëzër nuk e pranojnë të vërtetën, hakun e Allahut, pejgamberit s.a.s.l.m., ekzistencën e Zotit, e kështu me radhë. Për sa arsye dhe vëzër, se dojnë me rujt namin, famën. A? Dhe me, une nuk këmë përket. Andaj tha iblisi, alehi la'netullah, Allah e malkoft, tha, ene khajru min, tha, une jam maj mirë sa ademi. Khalaktani min narin, o khalaktahu min tin, mu tham ki kriju prej zjarmit, kete ki kriju prej loqit. E i bënkaj me lëgjëzije, tha, i mjeri, nuk e diti se loqit, ka mu bënë maj mirë se zjarmit. Dhe kam ju në nështru Allahu birit ademit, i cilë e kryun prej loqit, zarmin. Kush e ndezë zjarmin, dhe zërë? A zarmin e ndezë loqin, a loqin e ndezë zjarmin. Ti kur dush e kalë zarmin, ku dush e nalë. Allahu u gjelua e arrëtulloj iblisi. Cëllë jam ma i qeqë? Zarmin a insani. Abo, kur është njeri në gjendjen ma të keqe? Kur ka temperatura, kur s'ka temperatur? Kur është gjendjen ma të hishme? Kur është të vlupi nervoz, dhe kur s'ka nervoz? Andaj tha ibn Qayyim al-Juzeyyah, ai u gut, tha unë jam më i mirë se ky. Po s'ish më i mirë se ai. Andaj pse fakti që thonë jam më i mirë, kjo s'vën më të mirë te Zoti subhanahu wa taala. Andaj shumë njerëz e vëzhgjer e mohojnë Allahu xhelaluhu, për çfarë arsye vëzhgjer? Për shkak se u cënohet autoriteti. Vëzhgjer autoriteti e përmendëm nga Sufjan al-Thauri dhe të tjerë dietarëve se autoriteti është më dehës, është më raki. Pra ma shumë ka efekt të dejes në shpirt se sa gjunahat se sa instiktet si prona, pasuria, gruja, e kështu me radhë. Ka për njëzë dhe vëzër se ha haramin, se shkel haramin. Nuk ban gjunahat mloja. Ama, me bo mjardhë, qështja autoritetit vetë, qështja e fjales vetë, qënë dunjojnë peshë. Andaj tha Sufjan al-Thauri, punë e funit që ka ju del pi zemre, njerëzve të mirë, kësaj dunjaje, para se me shku të Zoti, e funit, pro smuja e funit që delë, dashnia për autoritet. Kjo e funit delë. Allah vezë Muhammed sallallahu alaihi sallam, ishte maja e autoritetit, më gjitha ta e lufton të këta të vetja vetë. Andaj kur hini, si autoritet në Meke, e uli kokën, për, ma po se kafshë e vetë. Kur ka hi me kafshën e vetë, ma po se ka uli kokën, që Ramos Mizotron, keni pa njerëz kur hinë vëzë? Si në mos në vërë filma, kur i banë ato njerëz autoritativ, atë protagonistin e filmit edhe dramës, e banë ola e kur dinje me qallon me kështu më radhë. Muhammed Sam, të kundër të ne e bani. Kur hini, hini ka dale edhe i qetë. Edhe thonë të shpërndane selamin. Alehi salatu vë selam. A në vëzër, shumë re njerëzë janë rob të autoritetit vetë, fjallës vetë, e kështu më radhë, dhe vazhdimisht si muhabetin tek fjala e vetë, të autoritetit vetë, kështu më radhë, kjo vëzër u shkakton njëzë monotoni dhe bezdi dhe mërzi kër njeri ju flet vetëm për vetin e vetë. Kush do që t'jesh, vëzër? Aba, Muhamedi a.s. ka qenë, mirë po, ju kalon apsirë dhe shokve vetë me folë. Andaj kur ka dalë luftë Muhammed selam, e akoma ma ranë se lufta, ju ka thonë e shiru aleje e ju helkaumu. Kalzoni edhe ju mendimet e juve, o ju njerëz. Ato i ka thonë, për çka është punë e Rasul Allah? Ka thonë, po bëjmë qështu, a qështu, qështu. Ka thonë, çka të dushti? Qështë dushti? Si dush me indeti, një nëndeti? Mirë po, para kësaj ka thonë, folni edhe ju. Apo, kjo ka qenë prej traditës e Muhammed Sram, dhe kështu vëzër duhet qenë muslimani, pra prej sebepeve, e dhjeta është, qëfar, është dehi autoritetet. Dhe kjo vëzër shumë, shumë madhe. Ti gjenë njerëz, për shembull, fillojmë nga kritik, nga vetvetja. Prit e hoxha, te dietari, te hafëzi, te gjitho kusha ka autoritet, miftia, kujt diçka, apo profesori, apo drejtori, pasaj nëse dalmi ma andej. E shetë të përshimë mundohet, e shetë njëri të rëndom të ati, nuk ja jep komplet dore, thotë, ma kapë që këtë gjishtin veç si. Ulo, foli si njëri. Muhammed Sam, si cëli që ka i folë këveqë, u këthaj ke ka aj, komplet. Nuk e këshirë ka i vogële, i madhë, u këthajnë ke ka aj. Mi po njëzë që ka ma në thotë, unë jam autoritet. Autoritet po ti e njëri. Ti e njëri nuk je ma i malë se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Kjo dhe zërajtë se në ka përnej djetarët në këtë kontekst. E një mbëdhjeta dhe zër prej pengesave drejt të pamurit të argumenteve cila dhe zër friga nga varfëria. Friga nga varfëria. Shumë prej njëzë dhe zër nuk e pranojnë të vërtetën duke supozuar apo friga që ka se ka me metë pa pare, pa rogë, ekstumerat. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, ha, ja idukumu shëjtanu l-fakra, wa ja murukum bil-fahshe, wa Allahu ja idukum maghfirat e minhu wa fadle, wa Allahu wasiun alim. Tha Allahu Gjellë Gjellë në Surën el-Bakara, shëjtanu ju tut me fukarallëk. E një dhe patash, si dhe mos këtë kone tash mas koronës, qmimët në hava, tuta në hava, kena me dek ketë. Sa të dek, kërkush për farfëri, ala, më zëdut. Allahu ja i ru njerëzit, sa ka e gjelë? A vallaj milioner më kanë, kër e ki e gjelë, smrin me table bukën, smrin me table ilasit. Apo, andaj Allahu ja dhe shejtani ju tut me fukarallëk, pas taj ju shtim e vëpunqia, shiko, ju tut me fukarallëk, ma dhe që jetë pa rogë, jetë pa pare, mledhi mend, më shoshum ka gjamia, jetë pa pare dhe, to tash përlajnë trunin, kime hangë zalë, thot ti, la haule vë la kuvët e ila vë la, kime hangë zalë. Po edhe nëse alë zalë, Muhammed Sam ka hangër bari, në embargon 3 vjeqarë që kanë bërë Arabët. Po ku janë Arabët sot, e ku janë Muhammed, ku është Muhammed e Selam? Ku janë ata që e kanë bërë embargon Muhammed Sam, e ku është Muhammed e Selam? A i prap hangër, prap ulirue, po ku matë ftyra atyre. Andaj njeri ju, nuk banë ju të të fukarolokë. Dhe gjënë e këtë njërë dhe shumë shkurtimisht e ka përmenjë Shejhu Islami Ibn Qayyim El Jauziyja në librin e ti Hidayatu El Hayara fi e gjujeve të Jehudi ve Nësara. Shejhu Islami Ibn Qayyim El Jauziyja, në zanë si hoxës e madhë Shejhu Islami Ibn Taymijës, ka një liber udhëzimit të hutuarve prej krishterve dhe jehudive. Aty tregon një debat shkurtimisht, po e biu në pjesën e fundit, që ta tregoj fukarallokun sa ndikon në mos ndryshimin e bindjes. Kada, ti siguroj njerë këto. Dhe gjënë shka thot Ibn Qayyim El Jauziyja. Thot, pata një debat me disa për e krishterve, edhe bëna debat me një për e prifterve, edhe ja parashita faktet 1, 2, 3, 4, 5, shumë fakte se Muhammed sa më pengamar dhe t'jo obligosh me besu Muhammed Resulullah. Ha. Edhe thot, pasi u bind se argumenti është me Islamin dhe spat kundër përgjigje asnjë të asnjë llojit, ha, dhe u bind se ajo në të cilën është ai, okay te kot, me gjunave të ka thonë, na jena këtë kotën. Dëgjoni. Në fund i ka thonë, pse nuk pe pranon me hi në fejnë e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim vetë i ka thonë këtë priftit. Thotë, pata një debat me një prift. I tha Ibn Qayyim, më tha ai mua, "Law aslamtu ladurtu fil aswaq atakaffafu an-nas" Femeni ledhi jo tibu nefsën bihave. Ka thonë, po, ti njën hak, ju musliman njën hak, na jena mbatil, feja Muhammed Islamu hak, ajo Resulullah, pra, si informat, i ka thonë i bëkajmi, ndjeke tash, së shmjafton kjo, ndjeke, hajdi mas, i ka thonë jo, ka thonë, sigur unë të pranoj Islamin, nëse e pranoj Islamin, duhet me dalë në pazar, me e shtri dorën, se mi morin kitë parën, këtë parët që ka i kam mi morën. Sigur që i kanë thanë Mus'ab ibn Umejri radiallahu anë, shokit për nga Ahmed e Selam. Kër ka shkun Medina për mi besu Muhammed e Selam, o konë gjalli i lastum shumë. Qka ka pas tesh atë matë mira, që ka nënë pazar, njëherja kam lejë Mus'abit me zanë i tjerëve. O konë noj i lastrum, i lastum, i përgdhel shumë. Parë në qëki njëri kër i ka besu Muhammed e Selam, ka, e ka njësë për Medina dhe ka nënë kala kala. A, një shkoti, he ki tesh atë mira njëherë, kejtë, lejë këtu, se nga ti kena blejë, me parët e tona ki bo biznis, edhe ta është veshë i tesh atë veshë sa mos më dukë komplet, pa tesha edhe hecë, i kalon krejtë. A ma e se quët Mus'ab ibn Umej, radiallahu anë, shok i pejgamberi së sellem, a i cilje ka shti i pari davetin e pejgamberi sëmë në Medine. E qka i tha këti prifti i bënkajimit? Tha jo, a pishet që këtë gjendë që e ka mune pare, këto kuferat, a pishet këto këtë me pare, ja. Po këto këtë mi mori në muhe, kur ti hinë islam. E pasaj du të me shtri dorën, e i ka thonë, a ka njeri gjallë që e banë qëta? A ma tash më shka muhabet, ti mas e pranove që unë hak, Muhammed Islam, feja islami hak. Ta është toket janë muhabete. Mirë po, cili është sebepi, lezër? Qiko, këtu na jemi të kanëzu sebepe. Këtu së janë arsyje. Kjo, e qka na banë neve dobi, lezër? Që mos të mashtromi kur dikush të hadhe se sa jo hak. Se, saj, ti dush me ditë se prapa kësaj në ka, ose fripi fukarallokit, ose është do një ego, ose është do një autoritet duke e rujt, ose është do një inati. Këtë janë të mundshme. Apo është një randë, që përmendë. Kjo, lezër, është e një mbëdjeta. E dy mbëdjeta, lezër, cila është krijimi, mbarësimi i vazhdueshëm i dyshimeve dhe ndërlikimeve. Disa njerëz janë të, domthon, çashtu janë të destinuar, të përcaktuar vazhdimisht me krijuë, domthon, ndërlikime. Për shembull ti i thua një mesazh, çfarë do qoftë e fejes. Edhe thot mirë. E mu bo qështu, për shembull. E mu kanë qështu, se i thënë faradhiat, supozime. Për shembull, zakonisht e keni pa, unë kam rastisht njerëz që s'falën hiç. Hiç falët. Thot, "Haba ju musliman, mu kanë ballon, ku falni?" Në aeroplan. I gojën tonë ka. Shë çfarë intereson dinë? Ti aqojën se as dinë mu falën ballona. Në aeroplan, në tren, ku na e dim ç'i mu falë zot. Na po ti kshire në TikTok s'falët ai? Ai thot, "A keni gjetë këtë përgjigje ju thot?" Shë çfarë çfarë pse mirë është me këtë punë? Apo, me bë thot me ar puna ç'shtu ç'shtu, çka bëhat? E kur janë nisën i ditë për ditë, Omer Khattabit i thonë, me arë puna qështu qështu, tha ka ardhë, jo, tha vesh mua abet për bojmë, tha ku të venet kalëzër, ku të do dhe qështu qa jo, unë e ta ja gjevabin, ama ta është në me boni me zhlis, dim më cat ati, hoqo ka dharë se i kam do pytje, apo, asë shka shenja fetarije, asë shenja që e mbiden zotit, asë për e më sëram, thot ju, qysh, i kini thot ju, këto mendime, nuk të interesojnë ti këto mendime, ti këshire zotin e ardhë, ti kërku nuk i e. Apo, vëzër, duhet njëriju me dit se qëfar ka në nefësin njëriju. Një prej problematika, cëla është e 12, vëzër, kriimi, pro, nëzirja e vazhdushme e nërlikimeve. Por shemë, dhëtë, ka da, dhëtë, më konë, dhëtë, kjo hak, duhet, por shemë, unë e kam parastit, vëzër, njëri, i cili ishë nga trumë një mesele të natyrës kështu. E kemi përmenë, besoj që kam përmenë në rësi tjetër. Thonte, masit në ashti, Allahu neve në gjenet, sa i se banë muhabetin që kam e në gjenet, Allahu në bo për gjenet live, se në nuk e dina, vëzër. Edhe kur t'hin gjenem li gjenem, edhe gjenet li në gjenet. Shka banë Allahu i mësani? Shka farë gajle, kërë. E kupton, vëzër? Kjo, vëzër, është nefs. Kjo është, kjo një bunar që s'kur kusën i be në vije. Por shfar asë që, vëzër? Sëpse kjo nuk o kur gjëhis. Edhe tash dhe bek, ha, a ki përgjigje, tash. S'ki përgjigje, t'i këtë. Duhet, këshire shkenë, sa shaka thonë. Jo, ka përgjigje. Është shumë interesante, zot, se këto përgjigje, po thash në legjëratën e kaluar, njeriu sa më pak që lexon dhe është i pa informuar, zot, mendon se ku e mor këta. Është sa interesant se kësaj gjevabi kanë dhënë imamat e pa e paranimit e 300 jetë gjevab. Cili është gjevabi? Gjevabi është shumë i lehtë. Shumë i lehtë. Ai disa i lehtë kanë thënë dietarët pasi ta kryej Allahu gjykimin, përfundojnë gjenet linë gjenet Allahu në bëhë fitëne, edhe gjenem linë gjenem, qka banë Allahu, qatë tashë e ka bëhë para se me në kryu neve. Para miliarda, miliarda, miliarda viteve, qka ka bëhë Zoti para se me të kryu ti? A diko është përpëceptimi gabuar, se na nuk e dim se na të full për Zotë mon, nuk e na të full për njeri, se me e laun një njeri, dhe zë qëtu dy dit vetë. E keni, a e dinin korona? Men këtë të në dalë. A ka dikun kafe, nër ur, dikun nër këtë dikun. Se? Se, thotim një gjozi, njëri s'del pishpije një muj me qefin e vetë, knaqët. Mi thonë dikush, më s'del një ditë, sot s'ki me dalë heqë, men t'i dalë. Kushive, thotim e më dalë muhe. Mirëve zë, pse njëri ju, se njëri ju e ka mërzime nëjtë vetë, shumë mërzi e ka. Andaj Allahu gjëve zë, pre pjesëve të knacive të banorë e gjenetit, që në ka po muhabetin. A dini dhe zë? Allahu gjëve, një prej knacive të gjenetit, jeshta shumë knacive, Allah në mundsof, është edhe muhabeti, kanë me bo shumë muhabet. Se, se njëri ju, zë, një prej, që ekipati ha pikrit, e masit hajsh, shka duhet, që është me bo? Muhabet. E Allahu gjëve thot, fisururi mutekabilin, kanë me kona për karike të mdoja, tavolina të mdoja, hanë dhe bëjnë muhabet aty. Pse? Se njëri ka që me bo muhabet. Ama Allahu nuk o si na, ajo krijus, qka banda i vetë? Po nuk o njëri aj, nuk o shtaj krijes, është krijuës, është gani i pavarë. Andaj dhe zër, prej gjërave mëtë fuqishme, prej pengesave, mbulesave, të argumenteve sila, është krijimi vazhdushim i ndërlikimeve. Andaj thot, Ibnul Wazir, El-Jemani, thot, tahsulu bi këthratil izgha, ile shqubehi shukukun të shbihu shukuk el muesvesine fit pahara. Thot, shumë prej vezveseve në meselet mdoja, fejës të Allahot, për nga mesam dinit, thot, injajnë atyre vezveseve të atyre që kanë vezvese në tahret, në pasërti. I një podo që kanë vezvese, 7 herë landorën, thot, hysë që të s'kam rihuji. Shumë e interesant dhe zërë, vezvese, Allah në rupi vezvese, veç e ilmi e largon vezvese. Vallahi kishme rasi, kemi rasi njerëzi. Mirë ke abdes para sive tonë. Hajde Allah, bismillah me abdes. Edhe është mi nakëna me përcil, nakëna me morë përgjithsinë tane. E lajke dorën dërë që tunë, deri naltë. Kamën e lajke deri të shputa, deri të kofsha. E kur mirë ke mest, a ju lajke, nuk mirë ke mest. Komplet u lajke. Edhe këtëqeve, subhanallah, prapë që jam la mirë. Parasive, parasive, thotim në Lëvezir e Ljemeni, shumë për i dyshime janë qështu. Andaj dhe zërë, për nga mësram, e ka këput vezvese, nare vezvese. Ska vezvese. Pse mes, se vezvese, a dhe zërë, është lujtje e shejtanit. Andaj dhe zërë, e 12 prej pengesave është, krijimi i vazhdueshëm i shubohateve, do ta shohim lein Allahu te bareke ve te në gjërat e ardhshme, edhe disa prej pengesave sa janë me rëndësi që ti dihen, para se të kalojmë në argumentet e ekzistencës së Allahut subhanehu ve teala. Lutim Allahun xhelal që Zoti on te bareke ve teala na mundson që zemrat tona të mbushme iman, të mbushme besim, e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal ta shton bindjen tonë në Zotin ton te bareke ve teala. E lutim Allahun xhelal që Zoti on te bareke ve teala na mundson mukaf për librin e Zotit, për sunet e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam. E lutim Allahun xhelal që Zoti on te bareke ve teala ku dëshë qëlluar, Allahot në shpërblenë, këtë që kemi gabuar, ajo ka qenë premjerët për shëjtanë, të lusme Allahot që Allahot në falë, e kulu, kauli hadha, wa staghfirullahi li, u lakum, fa staghfiruhu, innehu hulgafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.